हम तफसीर शुरू करते हैं आयत नंबर 151 से। قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اگلی آیت بھی مجھے ساتھ ہی پڑھنی پڑے گی کیونکہ بات اگلی دو آیتوں میں پوری ہوگی۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ، اور جن کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ، ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے یعنی قابل تعریف ہے، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں، اور ناپ تول پوری کرو اور انصاف کے ساتھ، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو گو وہ شخص قرابت دار یعنی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو، ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ تین آیات، کہنے کو تین آیات ہیں لیکن پوری شریعت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیات امہات شریعہ میں سے ہیں۔ امہا کس کو کہتے ہیں؟ ماں، کہتے ہیں ماں کو، اور امہات جمع یعنی پچھلی تمام شریعتوں کی ماں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف دیے گئے تھے، روایات میں آتا ہے کہ اس میں یہی باتیں تھیں، گویا کہ اگر آج کے دور میں ان صحائف میں سے کوئی چیز موجود ہوتی یا اس کا کوئی ایک نسخہ آج ہمارے پاس ہوتا تو پھر آپ اس کو بالکل انہی آیات کے مطابق پاتے۔ اسی طرح ایک روایت جو ایسے صحابی کی ہے جو پہلے یہودی تھے، کہ تورات جو ہے وہ انہی آیات سے شروع ہوتی تھی، جس کو آج کے دور میں آپ 10 کمینڈمنٹس کہتے ہیں، اور اس کا ذکر اس سے بھی ملے گا جو ان تین آیات کے بعد آیت 154 شروع ہو رہی ہے کہ ثم آتینا موسی الکتاب تماماً۔ تو ثم کے لفظ سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پچھلی آیتیں جو ہیں یہ صحف ابراہیم میں تھیں، اور اس کے بعد پھر موسیٰ کو بھی یہی دی گئیں، اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی یہی باتیں عام کر دی گئیں۔ بہت اہم آیات ہیں، اگر ہم نے ان آیات کے لفظوں پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا ان کی وجہ نزول اور وہ موقع وہ حالات جب یہ نازل ہو رہی تھی یہ دیکھ لی تو انشاءاللہ ذہن بہت کھلے گا. چند روایات نوٹ کیجئے گا ان آیات کے بارے میں. مسند احمد کی روایت ہے اور حاکم کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے, کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نبی کی اس وصیت کو دیکھنا چاہے جو کہ آپ کی آخری وصیت تھی تو وہ ان آیات کو تتکون تک پڑھے, یعنی یہ آخری تین آیتیں 151 سے 153 تک. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ انعام میں محکم آیات ہیں اور یہ آیات وہی ہیں. پھر آپ نے ان تین آیتوں کی تلاوت کی. آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ آل عمران کے آغاز میں ہم نے دو قسم کی آیات کا ذکر پڑھا تھا, ایک محکمات اور ایک متشبہات. تو محکمات جن پہ عمل ہو, حکم والی آیتیں, تو سورۃ الانعام کی یہ تین آیات محکمات آیات کے نام سے مشہور ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا, تم میں سے کوئی شخص ہے جو میرے ہاتھوں پر ان تین باتوں کی بیعت کرے؟ پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا, جو اسے پورا کرے گا وہ اللہ سے اجر پائے گا, اور جو ان میں سے کسی بات کو پورا نہ کرے گا تو دنیا میں ہی اسے شرعی سزا دے دی جائے گی, اور اگر سزا نہ دی گئی تو پھر اس کا معاملہ قیامت پر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بخش دے اور اگر چاہے تو سزا دے. یہ مسند احمد اور حاکم کی روایت تھی. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی. تو گویا کہ آپ بیعت میں یہ بات لیا کرتے تھے کہ شرک نہیں کرو گے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا, میرے پاس جبرائیل آئے علیہ السلام اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے کہا, گو اس نے زنا کیا ہو, گو اس نے چوری کی ہو. آپ نے فرمایا, ہاں اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو. پھر میں نے پھر یہی سوال کیا, مجھے پھر یہی جواب ملا. پھر میں نے یہ بات پوچھی, اس مرتبہ جواب دیا کہ گو شراب نوشی بھی کی ہو. اب دیکھیے کہ ایک ترتیب ہے ان آیات میں. اگر آپ دیکھیں تو یہ آیات جو ہیں ایک مسلم معاشرے کی بنیاد ہو سکتے ہیں. بدیہات فطرت, یعنی وہ باتیں جو فطرت کی پکار ہوں, وہ ان میں موجود ہیں. ہم جب دنیا میں آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری فطرت میں کچھ چیزوں کو جمع کر دیتے ہیں. انہی چیزوں کی پکار ان آیتوں میں, مثلا توحید, اللہ کو ایک ماننا بچے بچے کی پکار ہے. وہ کسی ملک میں چلا جائے, وہ کہاں بھی بڑا ہو, لیکن اس کی عرش ہے, اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ایک رب کو پکارے. ان آیات میں یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک صرف ٹاپک اور ایک ہلکا سا تذکرہ کیا ہے. ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم سورۃ بنی اسرائیل کے تقریباً رکوع نمبر 3 ہے, کچھ آیات ہیں وہاں ان کو تفصیل سے بھی دیکھیں گے. لیکن یہاں ان آیات کا آغاز جو ہے, ہم دیکھیں گے کہ یہ کس معاشرے میں نازل ہوئیں اور کہاں یہ باتیں ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلایا گیا, قل, کہہ دیجئے, اور کل وہی ہے. اب تو میرا خیال ہے آپ کو کل اور قالو کا تعلق بہت اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ ہر وہ بات جو شریعت دینی تھی اور وہ اہم تھی, اس کی اہمیت دلوانی تھی, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے منسوب کیا گیا. پیچھے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایسی خود ساختہ شریعتیں بنا رکھی تھی کہ جس کی وجہ سے حلال حرام میں بدل چکا تھا اور حرام حلال میں بدل چکا تھا. اور لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کے نام پر ایسی رسومات اور ایسی پابندیاں بنا لیتے ہیں اور اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے جو پابندیاں چاہتا ہے نا, وہ حقیقی پابندیاں ہیں, وہ رسمی پابندیاں نہیں ہیں. ہر پابندی کے پیچھے کوئی حکمت ہے, اور انہی پابندیوں کا ذکر ہم ان آیات میں پڑھیں گے. فرمایا, قل تعالو, آؤ تالو کا لفظ بہت خوبصورت ہے. الوف اس کا مادہ ہے. عین لام واؤ. الوف کہتے ہیں بلندی کو. اسی سے لفظ عالیہ ہے. اسی سے لفظ علی ہے. علیا اور سب چیزیں تعالی. الوف کہتے ہیں یہ آغاز میں کیسے یہ لفظ شروع ہوا تھا. کوئی شخص پہاڑ پہ کھڑا ہوتا, نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کو بلانا ہوتا تو اشارہ کر کے کہتا تعالو آؤ, تعالی. عورت کو کہیں گے تو تعالی اوپر آؤ, جس سے مراد کیا ہوتا تھا کہ پہاڑ سے نیچے ہو اب پہاڑ پر آ جاؤ. اسی سے پھر تعالو کا لفظ بلند مقاصد کی طرف بلانے کے لیے استعمال ہوا. بلندیوں کی طرف آؤ. گویا کہ یہ وہ احکامات ہیں جن پر عمل کرنے سے تم دنیا میں بھی بلند ہو جاؤ گے اور تم اوپر اٹھو گے. اللہ تعالیٰ مکی دور کے بالکل آخری دور میں, جبکہ ہجرت بالکل قریب ہے, یہ آیات نازل کر کے مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہے. ان آیات کی شان نزول اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی. اب یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کو ایک نئے معاشرے میں قدم رکھنا تھا. مدینہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ ابھرنی تھی. ذہن میں سوچتے جائیے تاکہ تقابل کرنا آسان ہو کہ جب کوئی نئی مملکت وجود میں آتی ہے اسلام کے نام پہ تو اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے, وہاں کیسے نظام رائج ہوں گے. اس کو تصور میں آپ لے آئیں بے شک اپنے ہی ملک کے ساتھ کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو اس کے پیچھے کے کچھ سال تھے جب کہ ضرورت محسوس کی جاتی تھی کہ ایک ایسا زمین کا ٹکڑا ہو جہاں پہ اللہ کے دین کو رائج کیا جائے اور آزادی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ سارے احکامات پہ عمل ہو. بالکل اسی کو اگر آپ ساتھ لے کے چلیں تو آپ فیل کریں گے کہ مکہ کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے مسلمانوں کو تیار کیا. ذہنی طور پہ پابندیوں کا ذکر تھا. ایک اسلامی معاشرہ بننے والا ہے. مدینہ اس زمین پر پہلی اسلامی ریاست تھی. اب جب کوئی ریاست بنتی ہے تو وہاں کچھ نظام اور کچھ چیزیں لازمی ہوتی ہیں. گویا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام بنیادیں دے دیں کہ جس پر اگر کسی مسلم سوسائٹی کی بنیاد رکھی جائے تو وہ معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا. ادروائز اگر ان چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو بالکل ایک امبیلنس قسم کا معاشرہ بنتا ہے. وہاں سے پھر انسانی معاشروں کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں. اگر ان قوانین کا یا جو باتیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں توازن قائم نہ رکھیں تو معاشرے بالکل گلسڑ جاتے ہیں. دیکھنے میں یہ بظاہر سب انفرادی باتیں ہیں اور حقیقت ہے. آپ دیکھیں گے اس میں کوئی آپ کو اجتماعی بات نہیں ملے گی, کوئی سیاسی بات نہیں ملے گی, کوئی تعصباتی بات نہیں ملے گی. سراسر یہ وہ باتیں ہیں جس کا تعلق فرد کی اصلاح سے ہے. فرد کی اصلاح جو ہوتی ہے نا یہ بہت لازمی ہے سسٹم کی اصلاح سے پہلے. کسی معاشرے کو اگر آپ نے اسلامی معاشرہ بنانا ہے تو آپ کو اس سے پہلے وہاں کے فرد کو مسلم بنانا پڑے گا. کسی سزا کا ذکر نہیں ان آیات میں آپ نے سنا. کوئی کوڑوں کی بات نہیں, کوئی ڈیتھ پینلٹی کی بات نہیں. حالانکہ آج کے دور میں جو ہی کسی مسلمان معاشرے کا تصور ابھرتا ہے تو کیا سوچ ابھرتی ہے. اچھا پھر وہاں چوروں کے ہاتھ کٹیں گے, اچھا پھر وہاں زانیوں کو سزائیں ملیں گی. یہ آپ کو کس نے کہا؟ اسلام کی بنیاد اس پہ نہیں رکھی گئی. مدینہ کی بنیاد یہ تو نہیں تھی. نہیں, پہلے ذہن تیار کیے. اگر شروع میں سزاؤں کو پیش کر دیا جائے نا تو ریئیکشن ہوتا ہے. اسلام نے بہت تدریج کے ساتھ لوگوں کو اسلام دیا اور ایسا قبول طریقہ پیدا کیا کہ پہلے فرد کی اصلاح کی, جب ذہن قبول کرنے لگ گئے پھر اس کے بعد احکامات بھی دیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر فوراً شراب حرام کر دی جاتی تو لوگ کبھی نہ چھوڑتے. تو اگر کسی معاشرے کو آپ بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے برائیوں کی جو خوبیوں, معاشروں میں لوگوں کی نظروں میں برائی خوبصورت ہو چکی ہوتی ہے, گلیمرائز ہو چکی ہوتی ہے برائی, اس کے پردے کو چاک کر دیں کہ لوگوں کو برائی کی اصل دکھے, ان کا گندا چہرہ دکھے ڈی گلیمرائز کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے کچھ نیکیوں کو پیش کرنے سے پہلے. آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انسانیت اپنے بنائے ہوئے نظاموں اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کے ہاتھوں بہت ہی زیادہ قابل رحم ہو چکی ہے. زندگیاں اجیرن ہیں, جینا جینا نہیں لگتا. برائیاں اتنی رواج پا چکی ہیں لیکن لوگ چھوڑنا کیوں نہیں چاہتے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ برائی کے اس اثر سے نکلنا نہیں چاہتے. ایسے ایسے پریشر ہیں آج لوگوں کے اوپر کہ جس کی وجہ سے وہ چیخیں چلائیں, وہ قرض لیں, وہ ادھار لیں, لیکن ان کو وہی طور طریقے اپنانے ہیں جو معاشرے کے طور طریقے ہیں. ایسے وقت میں ایک داعی دین اور ایک مبلغ اور اپنے وقت میں ایک رسول کا سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے. تبلیغ کے زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہی یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے برائی کو خوبصورت طریقوں سے جو پیش کیا گیا ہوتا ہے اس کو نکال کے اس کا اصل دکھایا جائے. ایسا وقت حدیثیں سنانے کا نہیں ہوتا, ایسا وقت کوئی جنت کے خواب دکھانے کا نہیں ہوتا. دیکھیے جنت کی طلب تو وہ رکھے گا نا جس کا آخرت پر ایمان ہے, اور جو آخرت کو مانتا ہی نہیں, آپ 10 جنتوں کی بات کر لیں کون اس کی تمنا کرے گا. اور یہ وقت کوئی اللہ کی ناراضگی اور رضا مندی کا بتانے کا بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ رب کون ہے وہ رب کی بات کیوں مانیں گے, ان کے لیے تو رب کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہاں یہ وقت کیا ہوتا ہے کہ ان کو بتائیے کہ جس دنیا میں تم جی رہے ہو تمہیں ڈپریشن ہے, ہاں یہ تو ہے. تم سٹریس فیل کرتے ہو, یہ تو ہے. تم پیئر پریشر فیل کرتے ہو, یہ تو ہے. اچھا کیا خیال ہے تمہیں اسے نکالوں, نکلنا چاہتے ہو؟ ایک دم لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ارے واقعی کیا میری ان ساری مشکلات سے نکلنے کو کوئی علاج ہے؟ ہاں ہے, یقین کریں کہ وہ کھڑے ہوں گے. اور یہ طریقہ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہی, میں نے سیرت سے یہ طریقہ سیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے مزاج کو جانتے تھے. جب آپ نے لوگوں کو کوہ صفا پہ دعوت دی تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک دم یہ نہیں کہا تھا کہ تم جنتیں پالو گے. کیا کہا کہ مکہ والو تم چاہتے ہو کہ تم پوری دنیا کے امام بن جاؤ, تم پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہو؟ میں کہا ہاں, کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ ان کے مزاج میں بڑا پن ہے, یہ لیڈر بننا چاہتے ہیں, یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں. بس آپ نے ان کے اسی نقطے کو پکڑ لیا جس کو کہتے ہیں نا کسی کی دکھتی رکھ پہچان لے. ان کو پتہ تھا کہ یہ لیڈرزم کے شوقین ہے. کہا تم بڑے بننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں. کہا عرب تو کیا عجم بھی تمہارے غلام بن جائیں گے. ارے واقعی جلدی بتاؤ, دیر کس بات کی ہے؟ اچھا تو وہ کلمہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, تم اللہ کو ایک مانو تم فلاح پاؤ گے. یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ بھی اپنے ارد گرد والے لوگوں کا اصل ویک پوائنٹ ڈھونڈیں, آپ ان کی بات کو دیکھیں. دیکھیے کبھی بھی اسلام نہیں آئے گا جب تک فرد مسلمان نہیں ہوتے, اور میں اور آپ اور ہم سب سننے والے اس وقت ہم سب کے ٹارگٹ ہمارے گھر والے ہیں, ہمارے فیملی والے, ہمارے خاندان کے لوگ. اگر یہ باتیں جن کا ذکر ان تین آیات میں ہیں ان کو سمجھ کے ہم نے خود عمل کیا, اپنا عمل ہوتا ہے نا تو پھر یہ آگ آگے لگتی ہے. جیسے دیا سلائی جلتی ہے نا, پھر اس کے بعد اگلی دیا سلائی جلتی ہے, پھر انسان کو فکر لگتی ہے گھر والوں کی. تو آپ بھی لوگوں کے ویک پوائنٹ ڈھونڈیں, جس کو جس چیز کا شوق ہے نا اس کی رغبت دلائیں. کوئی نگیٹو بات شروع میں نہ کریں. اگر اللہ کے نبی نے کوڑوں سے بات شروع کی ہوتی نا تو مکی دور 13 سال کی بجائے 8 سال میں ختم ہو جاتا, سب باتیں ختم ہو چکی ہوتی, لوگ مر مرا کے ختم کر چکے ہوتے. آج کے دور میں ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم مکی دور سے گزرے بغیر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں, ہم احکامات دینا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو اللہ کا ہی پتہ نہیں ہے, ہم لوگوں کو کوڑے مارنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بتایا ہی نہیں کہ برائی ہوتی کیا ہے, اور جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ معاشرے جو بالکل ڈیکینگ معاشرے بن چکے, بالکل ختم ہو چکے, اضطراب ہے, بچے تک قاتل ہوں, آپ بتائیے کیا وہ ایک پرامن معاشرہ ہوگا؟ جہاں ڈرگس اتنی عام ہوں کیا وہ ایک معاشرہ ہوگا؟ اچھا ہوگا؟ نہیں ہوگا. جہاں عورتوں پہ ظلم اور زیادتی ہو, نام تو آج بہت ہے عورتوں کے حقوق کا, لیکن دیکھیے کہ حق تلفی دو طرح سے ہوتی ہے. ایک کیا ہوتی ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے, اور دوسری حق تلفی کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کی ذمہ داری بھی اس پہ ڈال دی جائے. مثلا اگر عورتوں کو دیکھیں تو ایک طریقہ یہ کہ ان کے حق ہی نہ دیے جائیں، ٹھیک ہے؟ مان لیا کہ ایسٹ میں یا مشرق میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے، کچھ جاہل معاشروں میں، کچھ دیہاتوں میں ایسا ہوگا کہ عورت اپنے بنیادی رائٹ سے بھی محروم ہے، مان لیتے ہیں، کرنا پڑے گا قبول. لیکن دوسری جو زیادتی ہے کہ مردوں کی ذمہ داری بھی ان پہ ڈال دی جائے، کیا یہ حق تلفی نہیں ہو رہی؟ اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ ویسٹ میں ہو رہا ہے. یہ ایسی ہے جیسے کسی کو ایک گلاس پانی پینے کی طلب ہے نا، تو پہلی زیادتی کیا کہ آپ اس کو ایک گلاس بھی نہ دیں، اور دوسری زیادتی کیا کہ آپ اس کو ایک کی جگہ کہیں دو پیو یا چار پیو، اس کے نازک کندھے نہیں برداشت کر سکتے. اس لیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ بھی کہتے ہیں، در حقیقت وہ ترقی یافتہ نہیں ہے. وہاں بھی بچوں سے لے کے عورتوں اور مردوں اور بزرگوں اور بڑوں تک کا حق جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جب ان چیزوں کو دیکھیں گے، خود بخود ہمارے اندر ایک ایسا شوق آئے گا، ایسی نسلیں تیار ہوں گی کہ جو جہاں جائیں گے وہ پھر اپنا آپ دکھائیں گے. آج ہمیں افراد نظر نہیں آتے، حقیقت کیا کہ افراد کو تیار کیے بغیر سسٹم نہیں بنتے. آپ افراد کی تیاری کے بغیر سسٹمز کو مسلمان نہیں کر سکتے، کیونکہ افراد نظر آتے ہیں. میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں نا اگر آپ میرے سامنے ہیں، لیکن سسٹم دکھتا نہیں ہے، سسٹم بیک میں ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے. اگر اچھے چلتے پھرتے انسان تیار ہو جاتے ہیں جو مسلمان ہیں، اب وہ پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی وہ اپنا دین پھیلائیں گے. وہ اسپیس شٹل میں بیٹھ جائیں گے نا، وہاں بھی دین پھیلائیں گے. یہ وہی ویلیوز ہیں کہ جن کو لے کر جائیں گے تو لوگوں کو حقیقت میں اللہ کا دین سمجھ آئے گا. صرف قرآن پڑھا کے اللہ کے دین کی خدمت نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ کور ویلیوز ہیں کہ جن کو عام کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی باتیں بنیں گی، پھر اچھے افراد تیار ہوں گے، اور لوگوں کو کچھ آلٹرنیٹ دینے پڑیں گے، تبھی لوگ آپ کی بات مانیں گے. آج افسوس کیا ہے کہ جو دین سیکھتا ہے وہ مسجد یا مدرسے تک قید ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی سوچ یہی ہے کہ میں نے پڑھ لیا، اب میں نے ایک مدرسہ کھولنا ہے اور میں نے وہاں پڑھانا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے اندر وہ سکلز نہیں آئیں جو اس دنیا میں پنپنے کی تھی. جب ہم نے دنیا کے نظام چھوڑے تو لوگوں نے جگہ بنائی، انہوں نے اپنے سسٹم بنائے، انہوں نے پھر اپنے طریقے سے بنائے. جب ان کے دیکھے تو پھر اگریشن ہوا، پھر مسلمان دینی طبقے میں ایک پھر ایک مشکل ہوئی، اور وہ کیا، ہر چیز کو ریجیکٹ کر دو. ریڈیو ایجاد ہوا تو لوگوں نے کہا کہ جس گھر میں ریڈیو ہوگا وہ مسلمان گھر ہی نہیں، فتوے اٹھتے. اب دیکھیے اسلام پاکستان بننے کے قریب کے وقت کہتے تھے جس گھر میں ریڈیو کی آواز آئے گی وہ گھر مسلمان گھر نہیں. پھر ٹی وی، پھر نیٹ، ریڈیو، کیا سے کیا کرتے کرتے نتیجہ کیا ہوا کہ ساری ترقیوں کے دروازے مسلمانوں نے اپنے اوپر بند کر لیے، ریجیکشن کا نظریہ اپنا لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آئسولیٹ ہو گئے. ہمارے تیار کیے ہوئے بچے اس قابل ہی نہ رہے. دینداروں کی بات کر رہی ہوں میں آپ کو، یعنی ہمارا دیندار طبقہ جو دین پڑھتا ہے، جو 7-8 سال لگا کے دین سیکھتا ہے، وہ اس قابل نہ ہو سکا کہ وہ دنیا کے مختلف سسٹمز کا حصہ بن سکے. نتیجہ ہوا لوگوں کو کھلی چھوٹ مل گئی، دوسرے لوگ چھا گئے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ جب ہم نے اس میں اپنی توہین محسوس کی تو ہم نے اس کو ریجیکٹ شروع کیا. اصل ضرورت کیا ہے اس وقت؟ ریجیکٹ کرنے کی نہیں، اصلاح کی ضرورت ہے. کسی چیز کو گرانے کی بجائے اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ یہ احکامات جو ہم دیکھیں گے یہ تعمیر سیرت کے لیے لازمی ہے. سیرت کیا ہوتی ہے؟ کردار. ہر انسان اپنی جگہ کے ایک ایسا چراغ بن جائے کہ اس کے ساتھ لوگوں میں پھرے گا. یمشی بہی فی الناس، لوگوں میں چلنا ہے، اس دین کو لے کے چلنا ہے. دیکھیں ہم تو بچ گئے، ہم کیا اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بچے جو بچپن سے لے کے جوان ہونے تک ویسٹرن کنٹریز میں پلتے بڑھتے ہیں، اور پھر وہ ایک دم بالکل ایک ایسے مسلمان بن جائیں کہ جن کا کوئی تعلق نہ ہو جدید تعلیم سے؟ آپ نے 10 سال ان کو کمپیوٹرز کی ٹیکنالوجی کیوں سکھائی اگر وہ کمپیوٹر کو اسلام کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے؟ اور اگر کمپیوٹر سارے ہی رانگ ہے، پھر تو سارے ہی ڈھانچہ گر جائے گا. اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر عورت اپنے گھر میں بات کرے، ہر عورت اپنے بچوں کو فوکس کرے. ان کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، ترجیحات کو متعین کرنے کی ضرورت ہے. اور انہی کو اللہ تعالیٰ یہاں متعین کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا. یہ ہے پہلی چیز جو فطرت کی پکار ہے. کسی معاشرے سے مٹائی جانے والی چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے کہ وہاں سے شرک کا کلا قما کر دو، شرک نکل جائے. اور شرک کا لفظ قرآن پاک میں 75 ٹائم آیا ہے، 75 بار. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں شرک کا تصور کیا ہے کہ آپ بتوں کے آگے بیٹھ کے ان کو پوجو، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ شرک کا تعلق صرف بتوں سے نہیں ہے. گھروں میں تو بت نہیں ہوں گے لیکن دلوں کے بت ہیں. آج اگر انسانی معاشروں کو دیکھیں، عبادات میں کون بڑا ہے؟ اللہ، اللہ اکبر. نماز میں اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر، لیکن اللہ اکبر کا نعرہ صرف جائے نماز پر بیٹھ کے لگانے کا نعرہ نہیں، اور صرف ادھر بیٹھ کے لگائیں گے نا تو تبدیلی نہیں آئے گی. معاشرت میں نکلتے ہیں تو معاشرہ بڑا ہونے لگتا ہے، معیشت میں نکلنے لگتے ہیں تو سود بڑا ہونے لگتا ہے. اب بتائیے کہ تین بڑے ایک دم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اللہ اکبر بھی کہیں، سوسائٹی اکبر بھی کہیں، اور سود کو بھی اکبر کہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو آج کے دور میں گزارا نہیں ہوتا بقول لوگوں کے. نتیجہ کیا ہوا؟ تین بڑے ہو گئے، اور تین بڑے کبھی نہیں پنپتے. ایک نیام میں ایک ہی تلوار چلتی ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ کسی معاشرے میں اگر تم نے ترقی دینی ہے تو لا تشرکو بہ شیئا، اس تعلیم کو عام کر دو، اللہ کے برابر کسی کو نہ کرو. دیکھیے کہ ہر شرک بت پرستی سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حقوق، کسی کو اللہ کے برابر درجہ دینا، اطاعت کسی کی اللہ کے برابر کرنا، اللہ جیسی محبت کسی سے رکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا خوف کسی سے رکھنا، یہ سب شرک ہوگا. ہر انسان اپنے آپ کو چیک کرے کہ کہیں کوئی انسان میرے اور رب کے بیچ میں تو نہیں آ رہا. کوئی ادارہ، کوئی جماعت، کوئی مسلک اور کوئی رشتہ اللہ کے برابر نہ آنے پڑے. حتیٰ کہ اللہ کا کام کرتے ہوئے بھی اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں کرنا، اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا. بظاہر شرک ایک دوسری انتہا کی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ کسی مسلم معاشرے یا کسی بھی معاشرے کو مسلم بنانے کے لیے شرک مٹانا کیوں لازمی ہے؟ اس کی وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے کہ شرک لوگوں کی توانائیوں کو غلط جگہ پہ لگواتا ہے. جو چیزیں اللہ کے راستے میں لگنی ہوتی ہیں نا، وہ دنیا کے راستے میں لگنے لگتی ہیں. مثلا وقت اللہ کے راستے کی بجائے دوسروں کے راستوں میں لگنے لگتا ہے، رشتے، اولادیں، خاندان، سکلز، گھر، یہ امانتے ہیں. جب ہم ان جو چیزوں کو اصل جگہ پہ لگائیں گے نا، انشاءاللہ تعالی پھر ہم گرو کریں گے. اور سب سے زیادہ شرک یہ جو ایکسپلائٹ کرتا ہے لوگوں کو، جو شرک سے آزاد ہو جاتا ہے نا، آہستہ آہستہ ہر برائی سے آزاد ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کے دل سے شرک مٹا تھا، بس اس پہ زور لگا. 13 سال بنیادی تعلیم شرک کو ختم کرنے کی تھی. پھر اس کے بعد یہ زور نہیں لگا کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا سود نہ لو، بیٹا برائی نہ کرو. بس اگر آپ نے ایک کام کر دیا نا کہ اپنی نسلوں کے ذہنوں سے کھرچ کے سارے تصورات کو ایک اللہ کی حاکمیت کا نظریہ ڈال دیا، وہی بڑا ہے، اسی کی ماننی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. آپ وہ کام کر دیں گے جو کبھی بھی نہیں پہلے ہوا. آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ پیپل کانشیس، سیکٹ کانشیس، پیئر پریشر، اس کا دباؤ، معاشرے کا دباؤ، سسرال کا دباؤ، اور ایک دباؤ تو آج اور بھی شروع ہو گیا، اور وہ بچوں کا دباؤ ہے. کیسا نہیں ہے؟ ہر وقت اسی پریشر میں نہیں رہتے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ان سارے دباؤ سے نکلنے کا ایک ہی علاج ہے کہ لا تشرکو بہ شیئا، اللہ کے برابر نہ لاؤ کسی کو. تمہیں خود ہی ترجیحات متعین کرنا آ جائے گا، کہاں سسرال کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں شروع ہوتی ہے، کہاں شوہر کی بات شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، کہاں بیوی کے تقاضے اتنے ہیں کہ اللہ کے تقاضوں کے آگے پورے مقابلے میں تو نہیں آگے، کتنی بچوں کی مانوں، کتنی نہ مانوں، کہاں تک سوسائٹی کی مانوں، کہاں نہ مانوں. یقین کریں ترجیحات متعین ہو جائیں گی. ہمارا ذہن جو ہے نا، جب یہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، پھر یہ کرتے ہیں، کبھی وہ کرتے ہیں. مثلا دیکھیں، ایک شخص ہے نا، کوئی ایک کام کرتا ہے، وہ کر کے ختم، پھر دوسرا شروع کرتا ہے، وہ کام نبٹ جائے گا، سمٹ جائے گا اس سے کام. लेकिन एक दूसरा शख्स है जो चार पांच कामों के बीच में उलझा हुआ है, एक चीज को पकड़ के रखेगा, उसको भी छोड़ेगा तो दूसरी पकड़ लेगा, फिर दूसरी को पकड़ेगा तो तीसरी पकड़ लेगा, नतीजा क्या होगा? कुछ भी नहीं करेगा। इस वक्त हाल यही है लोगों का, मुसलमान नहीं, इंसानियत का यही हाल है। तरजीहात मुतय्यन नहीं हुई, उनको पता ही नहीं कि हमारे लिए कौन कितना अहम है, अल्लाह की क्या अहमियत है, माँ बाप की कितनी है, बच्चों की कितनी है, शौहर की कितनी है, वो लिमिटेशंस ही नहीं पता। नतीजा क्या था कि कुछ लोग तो हमसे उससे ज़्यादा डिमांड करते हैं जितना उनका हक भी नहीं होता, और कहीं मजाजी खुदा की बात कर दी जाती है, और कहीं सास और बहू के रिश्ते को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और कुछ लोग इतना नेगेटिव होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम पे कोई हक नहीं है ससुराल का, ये हमारे शौहर की जिम्मेदारी है। ये दो हदें हैं। ये कब टूटी? जब तुशरिकु बिही शैया हुआ। जब बंदा एक को पहचान लेता है ना तो सब को पहचान लेता है, और हर दौर का शिर्क फ़र्क होता है। हज़रत इब्राहिम के दौर में अगर शिर्क बुतों की फॉर्म में था तो आज के दौर का शिर्क हमें ढूंढना पड़ेगा। हर दौर में रंग बदलता है, री इन्वेंट करता है अपने आप को। आज के दौर के शिर्क को अगर आप पहचान गए तो इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें ख़त्म कर सकेंगे अपनी ज़ात के अंदर से जो अल्लाह को नाराज़ करती हैं। और शिर्क एक रस्ट होता है, जंग लग जाता है इंसान की सलाहियतों को, इसीलिए अल्लाह ताला ने इससे मना किया। क्योंकि जब तक अल्लाह की बड़ाई का गलबा बंदे के जहन पे नहीं होता ना, वो उसको काबिल भरोसा नहीं समझता, फिर उससे उम्मीदें नहीं लगती, फिर वो उसके सिवा किसी से नहीं डरता, फिर वो हर एक से डरता है, उससे नहीं डरता। किसी से मेरी बात हो रही थी तो वो अपनी परेशानी का जिक्र कर रही थी, मैंने उन्हें कहा कि देखिए अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दें। कहने लगी कि सारे ही तो छोड़े हुए हैं। अब मैं आपको ये जुमला क्यों सुना रही हूँ, ये कन्वर्सेशन, ताकि शायद कभी आपके साथ भी ऐसे ही मामले आते हों। यानी कोई इस बात का गिला करता है कि मेरे हालात बड़े तंग हैं और इतनी दुआएं कर ली, इतना ये हुआ, लेकिन कुछ बेहतरी नहीं आती। मैंने उनको उसके जवाब में एक ही हल दिया कि अपने मामले अल्लाह पे छोड़ दें, ना बहुत सोचें ना बहुत फिक्र करें, जो होगा देखी जाएगी। कहने लगी कि मैंने तो अपने सारे मामले अल्लाह पे छोड़े हुए हैं। मैंने कहा इसकी एक पहचान है, देख लीजिए। और वो क्या है, और यही बात मैं आप सबको भी कहूँगी यहाँ, इसी के लिए मैंने ये बात छेड़ी। और वो क्या है कि जो शख्स अपने मामले अल्लाह पर छोड़ देता है ना, उसकी ज़िंदगी से फिक्र और गम ख़त्म हो जाता है। बस अब आप अपने जिस जिस मामले के बारे में ये गुमान रखते हैं ना कि आपने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, बस उसको जाके चेक कर लें कि उसके बारे में कोई फिक्र है कि नहीं। मसलन जॉब रिस्क का मामला ले लें, अगर आपने अपने रिस्क का मामला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है ना, तो फिर आपको ये खौफ नहीं होगा कि कहीं मेरा शौहर ले ऑफ ना हो जाए, और इतने हज़ारों लोग ले ऑफ हो रहे हैं, शायद अब मेरा भी नाम ना आ जाए। फिर आप अल्लाह पे छोड़ देंगे, बच्चे, घर, औलाद, शादी, मंगनी, हर चीज़ रब पे छोड़ने वाले के कंधे हल्के हो जाते हैं। जब हम कुछ बोझ अल्लाह को देना चाहें और कुछ खुद लेना चाहें, तो यकीन करें कि वो बोझ बटता नहीं है। बोझ तभी बटेगा जब सब कुछ रब को दे दो। ए मेरे रब, तू ले ले, ये तूने मेरे लिए डाला था, अब तू ही नबेट। जिसे अपनी माँ को अपनी चीज़ें दे के बंदा मुतमईन होता है ना कि अब मैं शादी में आराम से फिर सकती हूँ, मैंने जेवर से भरा हुआ बैग माँ को दे दिया, कंधे हल्के महसूस होते हैं ना। ये अपना बच्चा गोद का उठा उठा के फिर रहे थे, अब अपनी माँ को दिया, ये आप संभाल लें, अब ज़रा मैं इंजॉय करूँ। उससे कितने गुना ज़्यादा इंसान को खुशी और सुकून मिलता है जब बंदा अपने रब को सब गम दे देता है, सारी उम्मीदें उसको देता है, फिक्र है ही कोई नहीं उसकी ज़िंदगी में। देखिए वो जन्नत एकदम नहीं मिलेगी, उस जन्नत में जाने से पहले अल्लाह ताला बंदे की मुलाकात इस दुनिया की जन्नत से कराता है। वहाँ ला खौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून, एकदम आप नहीं होंगे, पहले यहाँ होंगे फिर वहाँ होंगे। अगर यहाँ घबराहटें हैं ना, तो ये नहीं हो सकता कि एक दीवार एकदम आप कब्र से बड़े मुतमईन उठें और मैदाने माक्षर में पुरसकून हो। अगर यहाँ घबराहटें हैं ना, तो वहाँ भी होंगी। जब तक सारा कुछ रब के हाथ में नहीं देते, बात नहीं बनती। लिहाजा अतलुमा हर्रम रब्बुकुम अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा इससे आगे जाऊँ। کیونکہ یہاں سے آگے جانا تب ضروری ہے جب یہ چیز پوری ہوگی. جب اس حکم کو مان جائیں گے نا تو پھر بات زیادہ سمجھ آئے گی. اور یہاں ایک ہلکی سی بات, کچھ اب لفظی وضاحتیں بھی آپ کے ساتھ کرتی جاؤں, میسج تو کنوے ہو گیا الحمدللہ, کہ ماں حرمہ ربکم کے لفظ سے کیا پتہ چلتا ہے. یعنی حرام وہ نہیں ہے جن کو تم نے بلا دلیل حرام کر دیا اپنے وہموں کی بنیاد پہ, اپنے باپ دادا کے نام پہ, بلکہ حرام تو وہی چیزیں ہیں جو رب نے حرام کی. مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے تم اپنی مرضی سے بحیرہ صاحبہ کو حرام کرتے ہو. نہیں, ما حرم ربکم, رب جس کو حرام کرے وہ حرام ہے. یہ پتہ چلی بات کہ حرام اور حلال کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. یہاں ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ ما حرم ربکم, یہ نہیں کہا کہ ما حرمنی, میں نے حرام کیا. کیوں؟ حرام کرنے کا کسی چیز کو اختیار تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں تھا. سورۃ تحریم کی پہلی آیت کو ہی آپ دیکھ لیں, یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک, اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا. ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ پتہ چل گئی کہ جس کو اللہ حلال کرے وہی حلال ہے, جس کو وہ حرام کرے اس کو وہی چیز حرام ہے. دوسری بات, اللہ تشرکو بہ شیئا سے پہلے اوصاکم, وصیت ہوتی ہے نا سواد سے, اوصاکم کا لفظ محذوف ہے, حذف ہے. یعنی ما حرم ربکم علیکم کے بعد اوصاکم کا لفظ محذوف ہے, جس کا مطلب کیا ہوگا, اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصیت کرتی ہے اور وہ وصیت ہم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے. اور ماں جو ہے یہ موصول کا ہے, بعض کہتے ہیں مصدر کا ہے, بعض کہتے ہیں ماں سوال کا بھی ہے. یعنی کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے, یہ مطلب بھی ہے, یا جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر, یہ بھی اس سے مراد ہے. اللہ تشرکو میں ان تھا, اللہ جو لفظ ہے نا اس کو آپ غور سے دیکھیں گے, شد اصل میں یہ کیا تھا, ان لا, یہ کہ نہ تم شرک کرو. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ شرک کی ہم نے بہت ساری ڈفرینٹ قسمیں دیکھ لیں اور اس کو مختلف انداز سے دیکھا. چند ایک خوبصورت روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جس سے آپ محسوس کریں گے کہ واقعی شرک کتنی مختلف قسم کا ہو جاتا ہے. میں بہت لمبی روایت نہیں رکھوں گی, صرف حوالہ دے کے اس کا ایک پن پوائنٹ جو اس سے متعلق ہے وہ آپ کے پاس رکھنا چاہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ سنن کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے یہ, اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میری ذات سے امید رکھے گا, میں تیری خطاؤں کو معاف فرماتا رہوں گا خواہ وہ کیسی ہی ہوں, کوئی پرواہ نہ کروں گا. اگر تو میرے پاس زمین بھر کر خطائیں لائے تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر آؤں گا جتنی تو خطائیں لایا, شرط کیا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. سبحان اللہ, کہا اگر تیری خطائیں آسمانوں تک پہنچ جائے پھر بھی تم اسے استغفار کرے تو میں تجھے بخش دوں گا. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت سے یہ بات ملتی ہے کہ جو توحید پہ مرے گا وہ جنتی ہے. اسی طرح ابن مردویہ کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ شرک نہ کرو اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, یا تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے, یا تمہیں جلا دیا جائے. ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی نے سات باتوں کا حکم دیا, جس میں سے ایک بات کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں جلایا جائے, کاٹا جائے, یا سولی چڑھا دیا جائے. پھر اسی طرح اگلا حکم دیکھتے ہیں, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, اور والدین کے ساتھ احسان رکھو. کیا کرو؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. یہاں اصل میں ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کی ممانعت مقصود ہے, لیکن اشارہ کیا کیا گیا کہ بد سلوکی نہ کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ ان سے اچھا سلوک نہ کرنا بھی بجائے خود برا سلوک ہوگا اور گناہ ہوگا. انداز بہت پیارا ہے, شدت کی بات ہے نا, کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. اب دیکھیے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کی بات جیسا کہ پہلے بھی گزر چکی اور انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے بھی آتی رہیں گی کہ یہ احسان اردو والا احسان نہیں ہے, یہ عربک والا احسان ہے. یعنی حق سے زیادہ تو کیا دینا, ہم تو ان کا حق بھی نہیں دے سکتے. تو ماں باپ کا احسان دینا کیا ہے, اس کو ہم دیکھیں گے کہ ماں باپ کے ساتھ انسان کیسا معاملہ رکھے. ایک تو وہ معاملہ ہوتا ہے جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ تو مات سمجھ آتی ہے. لیکن احسان کا لفظ بتا رہا ہے, اس میں چھپی ہوئی ہے ایک بات کہ وہ کیفیت جب ماں باپ کمزور اور محتاج ہو جائیں اور اولاد طاقتور ہو جائے, پھر ان کا حق پہچانو. پھر اس وقت حق دینا اصل میں امتحان ہوتا ہے, جب کہ ان سے کچھ ملنے کی امید بھی نہ رہے. اس وقت اگر کوئی اللہ کے لیے کرے گا تو حقیقت میں وہ احسان کے درجے پہ ہوگا. کسی معاشرے میں اگر آپ امن چین لانا چاہتے ہیں تو اس کا یہ دوسرا سنہری اصول ہے کہ ماں باپ کے حق پہچانو. جن معاشروں میں آج لوگ ڈپریشن سے جی رہے ہیں نا, ان میں یہ وبا عام ہے کہ اللہ کا حق تو نہ دیا, ماں باپ کا بھی نہ دیا. ماں باپ ماں باپ ہیں. آپ ایم پی اے بن جائیں, ایم این اے بن جائیں, آپ کہیں ہیڈ مسٹریس لگ جائیں, ماں باپ ماں باپ ہیں. آپ نے ان کے آگے جھکنا ہے, ان کی خواہشوں کا احترام, ان سے پیار بھری باتیں کرنی ہیں. ہم اکثر بڑے ہونے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہماری مرضی کے بن جائیں, بڑے نقص دکھتے ہیں ان میں. دیکھیے کہ اب ہماری خواہشوں سے ہمارے ماں باپ نہیں بدلیں گے. ان کو بدلنا چاہتے ہیں نا تو ایک طریقہ ہے, اور وہ کیا, پہلے آپ ان کی مرضی کے بن جائیں, پھر وہ آپ کی مرضی کے بن جائیں گے. جب تک ہم آج کی نسلوں کو ماں باپ سے نہیں جوڑیں گے, ان کی بھٹکی ہوئی روحوں کو قرار نہیں ملے گا. یہ ان کی فطرت کی پکار ہے کہ اپنے ماں باپ کے آگے جھکیں, دبیں. ان کی نظروں میں ماں باپ بڑے اہم ہو, لیکن جب انسانیت کا رشتہ رب سے کٹا تو ماں باپ سے بھی کٹ گیا. اور وہ ماں باپ جو اپنی اولادوں کو رب سے نہیں جوڑتے نا, نتیجے میں ان کی اولادیں ان سے بھی کٹ جاتی ہیں. اور وہ سکون جو ماں کی گود میں ملنا تھا, وہ بچے ڈرگ سے لینے لگتے ہیں, نشے سے لینے لگتے ہیں. وہ محبت اور دوستی جو ماں سے ملنی تھی, باپ سے ملنی تھی, وہ برے دوستوں سے ملنے لگتی ہے. ماں باپ تو مصروف رہے مال کمانے میں, نتیجہ ہوا کہ کیا ہوا کہ اولادیں بھٹک گئیں. انہوں نے پھر کہیں بے جان چیزوں کو دوست بنایا, گھنٹوں ان کے سامنے بیٹھ کے وقت ضائع کرتے رہے. دل میں ان کی اتنی محبت آئی کہ وہی ان کے بیسٹ فرینڈ بن گئے. اور آج کا بیسٹ فرینڈ تو میں جو دیکھتی ہوں وہ لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا سیل فون ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے, بچے کو دیکھیں, جوان کو دیکھیں. آپ گاڑی میں ٹریفک سائن پہ رکی ہوئی گاڑیوں کو دیکھیں, مسجد سے نکلتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں, کلاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں, کان پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور بیچ میں ایک چھوٹا سا چند انچ کا ٹکڑا ہے جو آپ کو دوسروں سے ملا رہا ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو خود سے جوڑتے ہیں, ان کو وقت دیتے ہیں, ان کے بچوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیے محبت انسان کی ڈیمانڈ ہے. ماں باپ سے نہیں ملتی نا تو پھر باہر سے لینا چاہتے ہیں. ہم یہ غم تو کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں یا ہماری نسلیں یا بڑوں کی وہ عزت نہیں کرتی یا ان کے لیے ان کے دلوں میں وہ جگہ نہیں, لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم نے زیادتی کی, کہ ہم نے ان کو وقت نہیں دیا. تو لہٰذا ماں باپ کے ساتھ اگر انسان اچھا معاملہ کرتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ماں باپ کو بچوں کو حق دینا پڑتا ہے. آج کا کرنٹ ایشو ہے بچے نہیں سنتے, بچے آنکھوں کے آنسو بن گئے, غم بن گئے, آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تیسری چیز دیکھیے گا, اگلی بات کو سمجھیں گے تو یہ دوسری خود ہی سمجھ آئے گی. تیسرا سنہری اصول کسی معاشرے میں امن اور چین لانے کا, ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. کیوں؟ نحن نرزقکم و ایاہم, ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. یہ ہے وجہ. آج اگر اولادیں ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کرتی تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بچپن میں ماں باپ ان کا حق نہیں دے سکے. جس طرح ماں باپ کے حق ہیں نا, اس طرح اولاد کے بھی حق ہیں. اور اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کو جینے کا حق دیا جائے۔ لیکن جو لوگ ایک معصوم جان کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیں صرف اس لیے کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، بتائیے کہ وہ بچہ دنیا سے چلا گیا تو ٹھیک ہے، اور جس کو نہیں ابارٹ کروا سکے وہ دنیا میں آ گیا اور ہمارے تانے ہی سنتا رہا کہ اس کو ضرور آنا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی، بتائیے جو اتنے گرج اور جو اتنی تلخیاں لے کے بچہ پلے گا وہ بڑے ہو کے وہ بالوالدینی احسانہ کیسے کرے گا۔ آج کے دور میں ایک پرسیپشن دے دیا گیا کہ کم بچے ہوں گے تو پیسے زیادہ ہوں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ پیچھے آپ کو بتا چکی کہ مالتھس کی تھیری تھی کہ انسانی تعداد جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، برٹش سے یہ شخص تھا اور اس نے 19th century میں یہ پیغام دیا تھا کہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ 4+4 نہیں بلکہ 4×4 سے بڑھ رہی ہے، جبکہ جو ریسورسز ہیں فوڈ کے اور چیزوں کے اناج کے وہ اس سے کم تعداد میں ہیں، اور اس نے بتایا تھا کہ اگلے 50 سال میں دنیا سے کھانا پینا بالکل ختم ہو جائے گا، لہٰذا کم بچے رکھو۔ آج اس کا نظریہ ریجیکٹ ہو چکا، اس کو جھوٹا پیشن گوئی کہا جا رہا ہے، یعنی جھوٹا پیشن گو کے نام سے اب اس کو لقب دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے جتنا کھانا آج ہے اتنا تو 50 سال پہلے بھی نہیں تھا، اور جتنا آج سستا ہے اتنا پہلے نہیں تھا۔ ریسورسز بھی بڑھ جاتے ہیں، اللہ کو رازق سمجھنے کی بجائے انسانوں کے ہاتھوں میں رزق سمجھا، نتیجہ کیا ہوا کہ اپنے ہی بچوں کو مارنے لگے۔ یاد رکھیے گا کہ ہر جان محترم ہے، جو جان دیتا ہے نا اسی کو جان لینے کا حق ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت نعرہ لگا دیا، یہ اگلی آیتیں بھی اسی کے ساتھ کر لیں نا، اگلی تینوں چیزیں اسی کے ساتھ ہیں کہ جب قتل اولاد ہوتا ہے نا تو اس کا ایک لامحالہ نتیجہ معاشرے میں آتا ہے، اور وہ کیا کہ فواہش پھیلتے ہیں، زنا عام ہو جاتا ہے۔ جب سے یہ مالتھس کی تھیری عام ہوئی اس کے بعد سے برتھ کنٹرول چیزیں نکل آئیں، برتھ کنٹرول چیزیں نکلیں تو فواہش عام ہوئے، ینگ لڑکے لڑکیوں کو بھی کوئی خوف نہ رہا کہ اب جو بھی نفس کی خواہش پوری کر لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بعد میں اس کو ضائع کروا دیں گے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ فواہش آ گئے، تو کہا ولا تقرب الفواہش ما ظہر منہا وما بطن، کوئی فواہش چاہے ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو، یعنی لوگوں کے سامنے کرو یا تنہائی میں کرو، تمہارے دل کی بات ہو یا ظاہر کی بات ہو اس سے رک جاؤ۔ یہ چوتھا دیمک ہے جو کسی سوسائٹی کو لگتا ہے، کیا آپ کو اپنے ارد گرد کی سوسائٹیوں کو یہ دیمک لگا ہوا دکھتا ہے؟ فحش کا دیمک، یاد رکھیے کہ لکڑی کو لگے ہوئے دیمک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کھوکھلی ہو جاتی ہیں سوسائٹیز، خاندانی ڈھانچہ گر جاتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں رہتا اور باہر دیکھنے میں ایک بڑی مضبوط چیز لگتی ہے، اور جب کہیں بھی فحش عام ہوتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اگلا دروازہ کھلتا ہے اور وہ قتل کا دروازہ ہے۔ اسی لیے فرمائے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی نفس کو قتل نہ کرو بلکہ حق کے ساتھ کرو۔ حق کا قتل کیا ہوتا ہے؟ 4 قتل ہیں حق کے، 3 ہیں بلکہ، کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے جواب میں حاکم وقت اس کو قتل کرا سکتا ہے، کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو اس کو کروا سکتا ہے، شادی شدہ زنا کوئی کرتا ہے تو اس کو قتل کر سکتا ہے۔ آپ بتائیے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے بچے نے ان تینوں میں سے کون سا جرم کیا؟ وہ معصوم جس کی ابھی آنکھ ہی نہیں کھلی اس کو مار رہے ہو اس لیے کہ تم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایک اور ظلم ہے آج کے نام پہ، مرسی کلنگ، نام سنے آپ نے اس کا؟ بچہ اب نارمل ہے اس کو مار دو، یہ مرسی کلنگ ہے، اس کو دنیا میں آ کے لڑکنے سے بچا لو، یہ فلاں بوڑھا ہو گیا اب یہ دنیا میں رہ نہیں سکتا، مشینیں ہٹا لو، یہ مرسی کلنگ ہے، یہ سسک رہے اس کو مار دو۔ یہ خوبصورت ناموں کے پیچھے گھنونے فیچرز ہیں، ترس نہیں آتا۔ وہ بچہ جس کی دنیا میں آنکھ نہیں کھلی اس کو ماں باپ مار دیں گے صرف اس لیے کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ آج لوگ کمپلیکس فیل کرتے ہیں جب ان کو یہ کوئی کہنا کہ آپ کے بچے بس ایوریج ہیں، پیرنٹس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کو مار ہی دیں کیونکہ یہ تو اب کچھ کر نہیں سکتے اور یہ تو ایوریج ہے، اور ہمیں تو چاہیے بریلینٹ فیسز، ہمیں تو نیوٹن اور نیپولین جیسے مائنڈس چاہیے، وہ خود سے بنے۔ قتل کسی رنگ میں بھی ہو برا ہے، اپنی اولاد کا قتل ہو یا دوسروں کا ہو، اور قتل اخلاق کا بھی ہو تو بھی برا ہے۔ جب بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر بعض دفعہ ان کا اخلاقی قتل بھی آتا ہے، یعنی ان کو پیدا کر دینا لیکن ان کی تربیت نہ کرنا، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ بس ماں باپ اپنی رنگینیوں میں مگن رہتے ہیں، ان کو اپنی دنیا جنت بنانی ہوتی ہے، بچوں کو وہ بیسک ایتھکس نہیں سکھاتے کہ جس کی وجہ سے وہ اچھے شہری بنیں گے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بعد میں چور ڈاکو بنتے ہیں، یہ بھی قتل کی باتیں۔ کا دیکھو ذالکم وصاکم بہی لعلکم تعقلون، یہ اللہ نے وصیتیں کی ہیں، یہ اللہ کی نصیحتیں ہیں تاکہ تم عقل لاؤ، عقل کی بات کرو، یہاں کسی دین کی بات نہیں کی، اس لیے کہ عقل بتاتی ہے انسان کو کہ جب حقداروں کو حق دیے جاتے ہیں تو ظلم نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنے حرص اور ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے رزق کو بندوں تک نہیں پہنچنے دیتا نا، اس کی وجہ سے قلت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے سب کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کا یہ علاج نہیں کہ دوسروں کو قتل کر دو تاکہ باقی کھا لیں۔ اس بات کا ریجیکٹ کرتی ہیں کہ اللہ رازق ہے، بچوں کو ہم پال نہیں سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ ان کی میچنگ پونیز افورڈ نہیں کر سکتے، یہ مانا جا سکتا ہے، آپ ان کی میچنگ ساکس افورڈ نہیں کر سکتے، یہ مانا جا سکتا ہے۔ اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو نیچے لائیے، اپنے شوق کی خناظر معصوم جانوں کو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو عقل کے ذریعے سے سوچو تو بہت ساری برائیاں جو بظاہر دیکھنے میں بھی پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ بری ہیں، تمہیں خود ہی پتہ چل جائیں گی۔ انسان کی فطرت، اس کا ضمیر اس کو بتا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ جو انسان اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے پھر انشاءاللہ ان سوسائٹیز میں امن آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ابھی تک جتنی بھی باتیں آئی ہیں، نہ اس میں کوئی سزا کی بات ہے نہ کچھ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کا اپنے نجی معاملات سے اس کا تعلق ہے۔ اگر کوئی اپنا نجی معاملہ درست کر لیتا ہے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معاشروں میں امن آتا ہے۔ اور فواحش یہاں جمع میں آیا ہے، کبیرہ گناہ، اور ایک گناہ نہیں ہوتا، یہ بہت سارے گناہ ہیں، بیرونی اعضاء کے گناہ، پوشیدہ اعضاء کے گناہ، آنکھ کا زنا، کان کا زنا، ہاتھوں کا زنا، یہ سارے مل کے فواہش بنتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم دیکھیں گے سورۃ بنی اسرائیل میں بہت تفصیل سے، لیکن یہاں صرف ایک ذہن سازی مقصود ہے۔ ہر ایک جہاں جس لیول پہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔